الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور دي تولكي سورة طور دالي بلاميم سجدين روس توبا في سورة ملك نازل شبقاو يالي دمخ سورة سورة مناسبت سورة ربط مخ يال إنما توعدون لصادق وزل تا وی اسلام راوړی کونه راوړی اسلام راوړی مقصد کونه راوړی نو عذاب در کول کیم عذاب برازی بیا دارنګ مخی صورت کې بیان د پیدایش د اسمانونو د زمکو کوم وزدي صورت کې ذکر کې چې دا فنا کی دلته فنا ذکر کې دارنګ مخی بشارت او متأخیر تجمالا دلته تفصیلا داور صورت سره وقوع د عذاب و آیات کې ذکر کړي مقصد اثبات د قیامت په ذکر د وقوع د عذاب سره او دارنګي توحید هم ذکر کړي په کې داور توحید او د شرک په دعا ورد په اتخاذ الولد داوم کې ذکر کړي اسماء الحسنا په دې صورت کې بیا سپی تکرار سره لور دي صفات به کې ولست خلاصم دارا چې بده کې دوا بابونه دي اولانه بابی او کم دیش پوری دیکھ شواهی دری ذکر کئی نقلی او دارنگی عقلی دری قسمه شواهی نقلی عقلی او وحی دا پار داویر صورت بی تخویب اخروی دا مختصر دی ولسم نترش پارسم پوری او بشارت تفصیلن دا ولسم نتراتیش پوری او بی مسئلہ توحید داتیش بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام ربان او خاص مې ربان دې شروع کوم زره دې صورت والتور وکتاب مستور قسم دې په تور غران دا دلیل نقلی دی واو قسم دې په معنا شای سره معنا تور چې دې هغه تور چې پای کې وای شوی موسی علی السلام ته یا هغه تور چې هغه په بنی اسرائیل باندې چت شو دا عذاب دې پر نو آغا پا دیبانی گواه دی سوره تور پا باره کرده چه نبی علیه السلام ده محکم پا منزی کلسته و کتابی مسور او کتاب لیکل شوه تاغیم قسم مراد دینا مطلقی کتاب ده اسمان چه نازل شوه یا مراد دینا لوحی محفوظ دیم او کتاب چه لیکل شوه ده پی پی رقی منصور ان پاپانو خرورو کیم منصور مانسا مکتوب پی لوراق المفسوط دن القرآت اپانو خرورو کی چو کلاشوی ده پاردلستلون والبیت الماموری و پاکور بات کلشوی بانیم بیت مامور چی ده برده پو ماسمان کی ده کعبی پا برابر باندې برا دې تاویا زره ملائک هر ورځ نه نوځي تواب کوي او به تو واپس ناراضي دای کی منځونه کی یو چیرې به ته نه واپس کی نبی رسول الله ما ابراهيم عليه السلام ولیدو کله چې ليله تل معراج کته لو آی ته شال غواله بیت المامود به دې کې څه حکمت دې چې الله رب العزت دا وایي چه با دیش زنو بانی قسمو نکیم نا دیکی دا ذکر که چه تور او بیت مامور او بحر مسجور کم چه روز سره روان ده دریاب دکلی شویم دا دری زینه دا انبیاء علیه السلام دیر پار دا خیلوت در افسره او دارنگی دا مخلوق نرجو دای او دا خطاب دا اللہ تعالی سلام تور تا موسی علیه السلام تلیو التای وای ورتا کول راز به کو بیت مامور چې آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آلته الله رب عزت ویلو سلام علینا وعلی عباد الله الصالحین او ته ویل الله سی سنان علیک انت کما سی تعالی نفس دلته نبی علیہ السلام مقصد تل او بحر مزور چې آیت یونس علیہ السلام تل آلته میت یې کړو او چغې کلی وچه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا زینا پا دی اسباب سرا شریف شلو عزت منش دا اللہ پی قسمو کو او قسم دے پا تور غربا کتاب مستور او پا کتاب لکری شوی پی رقیم منشورین پا پانو خرور او کیول بیت المامور او پا کور بات کری شوی و سق پی المرپوان او پا چت پر دکری شوی بانی مرات اسمان والبحر المسجور او پا دریاب دکری شوی بانی این نازا برم بکل واقعان بحر مزدور سمانه خلق با پایی که دو بی دارنگی وار با بکی لگی پایی در یابونو بانی با وار لگی این نازاب رب بکر واقعی چه قینا نازاب در افستا خامخا واقعی کدن که مالهو من دا پی نشتاقی در آسوک دا پکون که یوم تامور السما مورا پک مورا چو بچرو چرلول شسمان پچولی دل سلام دا وقت دو خود عذاب ذکر کی چا قیامت رز او حیبتو ندائی تامور مانا تدورو دوران نتسترب تاویگی و دارنگی حرکت بک و تسیر الجبال سیرا و روان بشغرنا پروان دل سلام پویلو یوم ایزن لیل مکذبین پس حلاکت دے پا دورس تکذیب کون کلران الذین هم پی خوزی یلعبون آکسان چی دی پا باطلو پی خوزین پا باطلو کی یلعبون لو بکیم خوز چش تولی کی هر منکر تولی کی هر منکر کدی ناستی یوم یدعون الى نار جهنم دعا کلا چی دی ککلا چی دی ورد جهنم تا پا دی ککولو سران نور حیبتون دور از قیمت حازی نار اللتی کنتم بیا تو کذیبون بویل شدا ورحاق دی چوی تاسوی پا دی تکذیب کون کیم اپسیرون حازا ملائک با دیوتوی آیا جادو دے دا ما تم لا تب سرو نکن تفسیس نمینے مقصد دارے چھ دیو نبی علیہ السلام تریج دا جادو گر دے اوار سجگی بو جادو کھ آل تم جادو جادو کوای دام جادو دے کنا تفسیس نمینے یا من تم لا تب سرو تفسیس نمینے تفسیر قرطبی لکری بل کنتم لا تبصرون فی الدنیا ولا تعقلون بلکہ وی تاشت سم نلی دل پی دنیا کی ونم سا عقل نروان اسلوها پس برو داخل شید جنم تا پس برون صبر کوئیم اولا تصبرو که صبر نکوئیم سواؤن علیکم برابر دتا سبانیم مانا زیورن نوزی که صبر کوئیو کنی کوئی انما تجزون ما كنتم تعملون يقينا بدل ذلك ولا اشتاستدعى تعملون ما كنتم تعملون اشتاستوا عملون كولن بس دعم دعملون بدلرا ان المتقين في جنات ونعيم تفسير بشارة ذكر كي تفسيري دواتنك سلور سيزنس يقينا المتقين باب جنتنا ودارنجي فنعمتنكيم فاکینا خوشحالی کون کی بجبی ما آتا هم ربون پا نعمتونو چی ورکلی دی طرف دیم و وقا هم ربون مذاب الجحیم و بجبکی دی لرب دی عذاب دا جهنم نام کلو و اشربو هنیام خوری و سخی مزیدار بما کنتم تعملون پس و داشتا سعمل کون کیم هنی مانا اسم رزونا و پتن اب کنی دا خوراک دنیا که چه خوراک دیر کنو خیط بر خراب شی ابل سو مصیبت پر جول حالتا وی هنی مانا مزیدار دی او دارنگی خازم که دون کی نقصان نکی متکین علا سرور مصبو پا تکیه لگون کی بای پا تختونو خطر کلشو بانی حالتا با تختونو لگی دی سرور منگو ارتا تختون اویا خدا خواست دنیا که منگو ارتا تختون اویا یا کتون اویا پالنگون آخر دنیا پشانتنی دیم وزوجناهم بحور عين او جوړې بور کو دي ته هرو کې سترګو والا یو سړی سره میویم سره تکیاګان سوار سم سشتا خو چې خزه نشته نو خو پریشانې الله وینه حرم سره در سریم ځان لبنې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم دا نور طریقو سره زیره اوا کسان چې ایمان لرول دی او تابعداري کړی دی اولاد مؤمن دی اولاد مؤمنان دي واتبعتهم ذریتهم او تابعداري کړی دی اولاد به ایمان د دې تابعداري کړی په ایمان په ایمان کې ورته تابعداري کړی الحقنا بهم په واسطه به کړی سره ذریتهم اولاد دي اولاد به مسره ورسي دا بیا عام دې کو خپل اولاد یو کو دارنګي ذریه تر پادې و ما علتناهم من عمل من شيء او کم بنو کو دې د عمل نه شيء کله مریم بما کسب رهین هر یو سره به په عمل چې د کړه دې غاڼوی رهین مانس غاڼه یادار چې په خپل عمل باندې وشي انتظار کوونکی وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون نور بشارت بلا طريقه امدادو کور دي پامیو دارنګي ولحم نوغه مما يشتهون دا چدي غوالي يتنازعون فيا كاسا نمبر په نمبر بر اخري پای کې کاسه تنازع دي او بل نس په زور راخ کول ته ویلي کې خدا به نو خوشاله او د مستي ده پاره خوشاله وي يتنازعون فيها كاسا رخلي بده دينا ديوبل نه پدې کې کاسه لا لغون فيها نبي به پدې خبرې پای کې مانه د خبرانه چې پای کې څه پیدا نه هر خبره کې به پیدا دنیا کې حسنا څه داسي کو ارسونه سره دا خامخا خبرو کې دا غنه به پیدا خبرې کې ولا تاسيم او نو گناہ دنیا کې هو جو خبره وکي او غلطه نو گناہ رب سلیکل کې یل ثبلانیم و یطوف علیهم غلمان لهم او شکر بلګی په دې باندې لکان زیرا زی په دې باندې لکان کانهم لولم مکنون ګویا کدا من غلری پټ ساتل شوی دی غلمان دی خادمان کله ورته غلمان وی کله ورته ولدان وی مانا خدمت کوي نو غلمان شلو او ولدانو ته بده هي سره و چې واړه دي بلوغتنه درسي کېسته شکر نه وي او هغه په پسیرینو صفات ذکر کړي او قران کریم کې دا ذکر کړي چې غلمان او ولدان او دای صفات ده کانهم لولو مکنون ګویا کې دا من غلری په دې ساتلې شوې دي واقبل بعضهم على بعض يتسالون ومخامخ بشي بعض دي په بعض نور ته پوس وکيو بلنا دا جنتيان به په یو بل د ته پوسونه قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين وبوديقن ومخذنا په خپل حال کې ریدون کې مشفقين منس خائفين من الله د الله نه ریدلون نه کمال کړی یا مشفقین امان محبین ام اللہ چیز منگ دا اللہ سر محبتو فمن اللہ علینا پس احسانو کو اللہ فمنگ بانی وقعنا عذاب السموم و بچی کل منگ دا عذاب گرمنا سموم گرم عذاب دے چیز انسان مساماتو تن نوزی انا کننا من قبل ندعو یقنن و ممخیرنا چرا بلم اللہ تعالی لرام مانا اللہ نوحیده و نخلصه زل مسیر وی اللہ پا عبادت کی وازه آغتم یوازه چغل کولا او خالص آغتم چغل کولا انہو هو البر رحیم اقنن دلنا دیر احسان کونکه و رحم کونکه فذکر فما انت بنعمت ربک بکاین دا دیز یعنی رست دویان باب دیت راخی راپوری دیکھ اول تسلید نبی علیہ السلام تا دیو کم درشت او زواجر به پنځه ذکر پنځل ذکر کوي پنکار رسالت او مصدر به په لفظ عالم سره دا ام سره دا د یشتم کې نشرو کې او پنکار د قران په دې دیش کې او زجر د اهل شرک لپاره پنځه دیش او د شرک د په شرک سره یو کان څلوي خدای څلوي او تخویب دنیوي شپږ څلوي کې آخر کې تسلی د نبی علیہ السلام لا تسلی او مسله توحید به ذکر کې تسلی یو کم پنوس پدا کېر پس نصیحت ورکړه فمان ته به نعمت ربک پس نه ته په نعمت رب سوان به کاهن ترویتی او جای دوګر ولا مجنون او نه لیوانه ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ایا دی وی دا شاعر دی دا لپاره د استبهام درام یاره توبیخ او د زجر د استخبار لپاره نه دی ایا دی وی شاعر دی شاعر دی نه تر بسو به انتظار کوم په دوان ریبل منون د مصیبت د مرګون نبی رسول الله نه چې دا شاعر دی سن چې موږ په مصیبت را دی ونه وای بیا چې مل شنو خلا قل تربصوا تو انتظار کوي پاینی ما کوم من المتربصین پس یقین زستا سره انتظار کوم کنه يم په دې کې خدواړه جانب برابرې امتامرهم احلامهم دا زجر آیا عمل کې تعقلون دې به هاذا په دیوانه ام هم قوم تاغون بلکې دې قوم سرکشان دي ام یقولون تقولا آیا وی دی چه در زن جل کل دی بل لا یؤمنون بلکی دی ایمان روڑیم پریاتو بی حدیثی مثلیم پس را دیولیو خبر پا مثل دی بانی کانو صادقین کچری دی رشتینیم ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون آیا دی پیدا شوی دی بغیر سپیدی آیا دی پیدا کون کریم من سا غیر پیدی څه پیدا نشته لري خدای عبادت د پاره پیدا شوی مخې ویلې یادې پیدا کوونکې دي ام خلق السماوات رز یادې پیدا کړې اسمان نظم کان بل لا یقینون بلکې دی یقین کيان ام عندهم خزائن ربک یادې دې سره خزانه درف ساری ام هم المسيطرون یادې تسرب کوونکې دي پای کې مانا اختیارات د خزانو دیو سره ورسدي او به پای کې د تصرف کې یادار چې دی غالب شوی دي تر دې پورې چې تدبیر د عالم کوي د دیو د مشیت مطابق عملون سلمون آیشتر دلران سلمون اندر پایا پړوي یستمعون به چې غوږ دی پای کې مانا بر خاطر دې غوږی خیره نو پلیا تو مستمیو پس را دیولی یا دعوه کونکه دا غوگی خودل بی سلطان مبین پا دلیل کاربانی چی چی او را دیلی دی او غوگی ارتایی که اینو را دیولی ام لغو البناتو لکم البنوان دیایت که زجر ارکی مشرکین بی البنات دا بی الملائکا چاقی ملائکو تدالا نونوی ام لو البنات ولكم البنون ايا الله لرا ننادي او تاسل رزامن دي ام تسلو مجران تاس غوار دي نسو اجرتا دازا جرده تعلق لري دي انکار دي رسالس آيات غوار دي نسو اجرتا امي مغرمي مصق مصقلون پس دي تاوان دا غندران شوی دي مزدوری تي غوار بي دي وسنكي گيش داري ام عندهم الغيب فهم يكتبون زجر دا پینکار در رسالت آیت دی سرا غیب دی پا غیب دی فهم يكتبون دی لکل که داغینا مالا دا غیب چو کتابون ورسر و داغینا لکل که ام یروی دون کیدن آی رادا لری دی دست تدبیر پل لدین کپرو تدبیر چه دی دنبی رسالات و سلام وجل یا خلق کاراول و منکول دا اللہ ردین دا پا مختلف ترقو حلوست فالذین کفروا هم المکیدون پسرا کسان چې کافر دي هم المكيدون مانام دی به مغلوبیم په تدبیر کیم المغلوب مغلوبین پلکیت اخپل تدبیر کی بدی مغلوبی ام لو من اله غیر الله یدی لرا ملگار دی غیر دلانا سبحان الله پاک دی اللہ تعالی اما یشرکون دا سنا چلی شرکی دا اللہ تعالی سلام وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ او کچی روین دی یو ٹوٹا دا اسمان نرا غرزیدون کیم یقولو نوی دی سحاب مرکوم ریز دا جوخت کلشویم چی دا خو ریز دو دارنگی یو بس را جوخت شوی فزرم پس پرید و دی لرام حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسخون تر دې چې ملاقات وکړي د خپل ورځ سره چې دی پای کې به هوش شي يسخون به هوش بش پای بعضې مفسرین لیکلي دي چې ظاهره دار چې دې مراد د بدر ورځ ده چې پای ورځ کې مردار شو دې ته پته نه لګي او دویم داره چی یسخون من یموتون یوم لا یغننهم کیدهم شیئا پا آغرا چی نبشده بکولیر دینا تدبیر دیس شی لرا ولا هم ینصرون و نبدی امداد کولیش و نبی امداد اکلیشی و این للذین ظلموا عذابا دون ذلک دوست تخویف او یقینن دا کسان دا پارا چی ظلمی کردی عذاب اندون زارک عذاب دی غیر دینا دون زارک مانست دا آخرت دا عذاب نمکی نیشاره دا عذاب دا دنیا دا یا عذاب قبر تا اشاره دا ولیکن اکثر هم لعلمون لیکن زیاد دینا نپویی واسبر لی حکم ربک تسلیل نبی علیہ السلام تا صبر کوا د پر د پیسلې درپستان دا صبر کوا د وجد حکم درپستان فإنک بعیوننا فسقن انت پنیګرانی زمن کې وسبح او پاکی بیان او رب د قدر خپل حين تقوم کرج ودریه ومن الليل او د شپې نه پسبح او تسبیح او د الله تعالی او ادبار النجوم او پوغ د شاګر زول ستورو کې یعنی سحر او دارنگی ماقام که دا اللہ رب عزت تسبیح وایا مراد تینا وقت سباره وی او اگر دو رکاتینا سحر تی مراد امتیازات دو صورت پا بیان دو سبب دو دخول دو جنت چه دی که ذکر کن او دیر زواجر پا انکار دو مقاصر و سلور او بیان دو شهادت پا نزول دو عذاب